prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 sierpnia, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Po weekendzie można spodziewać się podpisu prezydenta pod ustawą, która surowiej potraktuje handlarzy dopalaczami. Żołnierze pobili się po służbie w Złocieńcu, sprawę wyjaśnia żandarmeria. Po pożarach w Grecji jest dymisja w rządzie Aleksisa Tsiprasa. Dopalacze zabiły w ostatnim czasie w Łódzkiem 10 osób. Sprawę handlarzy przejął Departament Walki z Przestępczością Zorganizowaną Prokuratury Krajowej. By surowiej karać handlarzy dopalaczami, parlament zmienił przepisy tak, by były traktowane one jak narkotyki, a ustawa czeka na podpis prezydenta. Nie będzie zbędnej zwłoki, mówi rzecznik głowy państwa Krzysztof Łapiński. Komunikatu należy oczekiwać po weekendzie. Ta sprawa nie wzbudza jakichś większych kontrowersji. W ustawach przeszła bardzo dużą większością głosów. Problem jest pilny i bardzo też niebezpieczny dla zdrowia i życia obywateli. Jak tylko pan prezydent podpisze tę ustawę, no bo tutaj raczej w tym kontekście mówimy, to państwa poinformujemy. Nowelizacja ustawy przygotowana przez resort zdrowia jest odpowiedzią na coraz to nowsze substancje psychoaktywne, które pojawiają się na rynku i są dostępne w sprzedaży internetowej. Nowelizacja wprowadza też kary za posiadanie na własny użytek znacznej ilości nowych substancji psychoaktywnych. Będzie groziła za to grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3. Teraz kolejny głos po wczorajszej decyzji Sądu Najwyższego, który zawiesił stosowanie niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym i skierował 5 pytań do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W oświadczeniu zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda czytamy, że Sąd Najwyższy dopuścił się tym samym szeregu naruszeń prawa. O karygodnej sytuacji mówił w Pulsie Trójki wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W głowie mi się nie mieści, że Sąd Najwyższy, najważniejszy z sądów w Polsce, zdecydował się wydać tego rodzaju postanowienie, które nie ma żadnej podstawy prawnej i z mocy prawa jest po prostu nieważne. Trzeba poczekać na orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, dodał Marcin Święcicki z PO. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, gdyby w Stanach Zjednoczonych prezydent powiedział, że on nie będzie uznawał decyzji Sądu Najwyższego, żeby straszył tych sędziów, że poda ich do postępowania dyscyplinarnego. Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 pytaniami dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Postanowił też zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia. Żołnierze pobili się po służbie w Złocieńcu w Zachodniopomorskiem, a sprawę wyjaśnia żandarmeria. Żandarmeria wojskowa prowadzi czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo, dział do spraw wojskowych. Ze względu na dobro postępowania niestety nie mogę udzielić więcej informacji. Mówił pułkownik Artur Karpienko. Wiadomo, że podejrzany o pobicie polski żołnierz jest w tymczasowym areszcie, poszkodowany Amerykanin w niemieckim szpitalu. Do bójki doszło przed jednym z barów. Polak Krystian B. z miejscowej jednostki wojskowej miał pobić 2 Amerykanów, którzy stacjonują na poligonie drawskim. Po pożarach w Grecji jest dymisja ministra do spraw porządku publicznego Nikosa Toskasa. W pożarach koło Aten zginęło 87 osób, w tym 2 Polaków, których łódź zatonęła w czasie ewakuacji z hotelu. Toskas był krytykowany za nieefektywne i nieskoordynowane działania greckich służb ratunkowych. Jego obowiązki przejmie teraz szef MSW. W przyszłym tygodniu władze rozpoczną wyburzanie nielegalnych zabudowań w regionie Aten, bo zdaniem rządu to właśnie one przyczyniły się do tragicznych pożarów. To był serwis Trójki. Tomek Gorazdowski, sport. Piłkarze już grają w Skwarze w Płocku, choć nad rzeką jest. Wisła Płock gra z Koroną Kielce bez goli na razie, za to Wisła w 10. Wieczorem o 20.30 Zagłębie Sosnowiec spotka się z Pogonią Szczecin. Kibice kolarstwa w Polsce zacierają ręce po emocjach Tour de France. Jutro zaczyna się Tour de Pologne. W mocnej obsadzie i choć bez Rafała Majki, to z Michałem Kwiatkowskim na przykład. Nie wiem do końca, jak oczywiście moja forma i tak dalej, ale jakby bez stresu, to jest olbrzymia satysfakcja ścigać się w Polsce. 5 dni przerwy i wyścig od razu startuje. Na wprowadzenie się do ponownego ścigania tutaj Tour de Pologne mamy 3 płaskie etapy i dopiero ten 4. jest moim zdaniem bardzo mocno decydującej się o Edzie Generalkę, dlatego też nie podchodzę jakoś z takim stresem, co w zeszłym roku przed San Sebastian, że wszystko musiało wypalić pierwszego dnia. Tutaj mam nadzieję, że to zmęczenie nie wyjdzie gdzieś tam po kilku etapach, tylko tak jak wystartuję w wyścigu, tak postaram się go skończyć i jeżeli nadarzy się od okazja, to coś w nim ugrać. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak odpadli z turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Wiedniu. W 1/16 finału Polacy przegrali z Brazylijczykami Felipe i Oliveirą 0-2. W 1/8 finału zagrają natomiast Michał Bryl i Grzegorz Fijałek. Andrzej Bargiel wrócił z Pakistanu do kraju po zdobyciu K2 i zjechania z wierzchołka na nartach. Super człowiek, super wspinacz opowiadał o swoich przeżyciach i o przygodzie. Wyszedłem na ten szczyt, miałem zapiąć narty, jeszcze tam było jakieś zamieszanie, bo musiałem spakować drona, którym Bartek wyleciał, bo po prostu nie miał baterii na to, by wrócić, a zostawiając go tam bądź gubiąc, stracilibyśmy ujęcia. No byłem sfokusowany totalnie na zjeździe, jakby nie czułem takiego momentu, że kurczę, jestem na K2 i jestem jakoś super szczęśliwy, tylko miałem po prostu totalny fokus, bo wiedziałem, że najtrudniejsze jest przede mną. Myślę, że ten pobyt tam na tym szczycie trwał może 15 minut maksymalnie i skupiłem się na zjeździe i ruszyłem na dół. Więcej będzie można usłyszeć w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Andrzej będzie naszym gościem. Proszę słuchać od 17 do 19. 26 stopni w Warszawie, co oznacza, że po deszczu temperatura spadła. W nocy od Śląska przez centrum po Podlasie opady deszczu i burze, nad ranem mgły, a temperatura od 15 stopni na Podkarpaciu do 21 stopni na Dolnym Śląsku. Chłodniej na Podhalu 12 stopni, a jutro upalnie i burzowo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka i Zalewski, Tworzywo i Organek, a także Oxford Drama, Rebeka, Barbara Wrońska, Król, Milo. A to jeszcze nie wszystko. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z wyświetlaczem 5,5 cala za 899 zł otrzymasz kartę podarunkową BP. A kupując laptop i tablet 2 w 1 marki Asus z pamięcią 128 GB za 1399 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nodą. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard. Dla twojego serca. Aflofarm. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za oknami jeszcze jasno, za oknami jeszcze ciepło, a zatem dzień dobry państwu. Tak dawno nie prowadziłem listy, że czuję się trochę jak debiutant. Dzień dobry państwu raz jeszcze, ale wiadomo, to państwo tworzą atmosferę listy. Ja w miarę skromnych możliwości zapowiadam piosenki i tak będzie do 22. A dziś załogę tworzą Agnieszka Łukasiewicz i Halina Wachowicz. Zapraszamy państwa na kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego, która, jak mi się wydaje, będzie taką listą ogrodową, bo pora roku taka i atmosfera w Polsce taka, że pewnie będą państwo siedzieć w ogrodzie i być może słuchać listy. Zatem proszę o sygnały, albo to będzie kolejna lista drogowa, bo wyjeżdżają Państwo gdzieś za miasto albo na wakacje. Proszę o sygnały piotr.baron@polskieradio.pl. W związku z 35-leciem zaczynamy jak zwykle od przypomnienia notowania jednego z pierwszych. 68 notowanie dziś przypomnimy. Odbyło się 6 sierpnia 1983 roku. Wtedy lista trwała 2 godziny i zamykała się w godzinach między 20 a 22. Na 10 wtedy Yazoo, Nobody's Diary, na 9 Manam, Kocham Cię, Kochanie Moje, The Police, Every Breath You Take na 8, na 7 Lady Punk, Mniej Niż Zero, New Order, wtedy Blue Monday na 6, na 5 Oddział Zamknięty i Odmienić Los, na 4 Wielki Przebój Listy i Wielki Przebój Polskiej Muzyki Rozrywkowej, Dmuchawce, Latawce, Wiatr, Urszula, Pierwsza Trójka, na 3 Lombard, Szklana Pogoda, na 2 Republika i Arktyka, na 1 Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Jakiż to był wtedy hit. Ale jeszcze się nie rozstajemy z tym 68 notowaniem, bowiem ciekawe rzeczy się wtedy działy. Na 11 zespół Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. I na 12 Electric Light Orchestra, Secret Messages. Były także bardzo ciekawe rzeczy na 17 David Bowie, China Girl i na 18 Elżbieta Mielczarek, Hotel Grand. W poczekalni też dużo nowego, na 21 była wtedy nowość, Wrapped Around Your Finger, zespół The Police. I na 22 też nowość, Zbigniew Hołdys, Co się stało z Magdą K. Jeszcze ciekawe rzeczy, na 25 też była nowość, Izrael, Idą ludzie Babilonu, a na 26 wtedy się zatrzymało w poczekalni piosenka zatytułowana Jedyny hotel w mieście, Jacek Skubikowski. Pewnie cięły noc i rwały wciąż na boki, jakby chciały kąsać mrok. Pod maski prały wodę, mrużyły ślepia złe. Najwyższy czas na oddech, najwyższy czas na sen. Ze znaku ktoś dla żartu zmazał kilka cyfr. Do miasta było 7, 17 albo 3. Jedyny hotel, portier i napis miejsca brak. Wyciągnął dłonia potem, szepnął, że coś może ma. Marmurowe schody wiodły aż pod dach. Po kroku ślepych luster, z których dawno wyciekł blask. Na ścianach wydrapane szeregi obcych dat. Laszane palmy polu, pokornie cały piach. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, 4 łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka chła i cyny, przy rynku kocie łby. W dancingowych salach, gdzie dawniej szalał tłok, tańczyła jedna para, on była rapona blond. Prosiłem o kieliszek, a kelner przyniósł 2. Pierwszy, by nie słyszeć, drugi, żeby spać. Hotel Patria na godziny. Jedna gwiazdka, 4 łzy. Hotel Patria na godziny. Mieszanka szkła i cyny, przy rynku kocie łby. Słońce bez plam. W barze na rogu znalazła się kawa. tylko hotel ciągle stał ten sam. Hotel Patriana godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patriana godziny, mieszanka szkła i cyny, przy ręku kocioł by. Hotel Patriana godziny, jedna gwiazdka, cztery łzy. Hotel Patriana godziny, mieszanka szkła i cyny, przy ręku kocioł by. I już czytam Państwa listy, że przyjemnie się Państwu przypomniało. Jedyny hotel w mieście to tytuł tego utworu. Wtedy w 68 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu 26 w poczekalni. Listy wtedy lista dwugodzinna między 20 a 22. A dziś lista trzygodzinna do 22. 50 utworów przed nami i zaczynamy poczekalnię. Something Human, zespół Muse. My circuits are blown. I know. Self-imposed, and all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. A może to tylko na chwilę taki spadek formy, bo dziś z 49 na 50 Something Human, zespół Muse, a to ładny utwór, zobaczymy jak będzie za tydzień. Na razie jesteśmy w poczekalni listy przebojów programu trzeciego, pios.baron@polskieradio.pl albo lp3@polskieradio.pl. Czy to jest wydanie ogrodowe dzisiaj listy? No w każdym razie nowość na 49, bądźmy razem, tęskno i do it. Dzielą nas rozkłady jazdy, skrzyżowania wiele przecznic, zatłoczony plac. Gdy topnieje zrok i ja spam, w dzień upalny wśród przechodniów ostudzimy gwar. Pewnie sądzie jednak chowo nas uprzedzę. Przez sądom wydychamy cały brud nad wyrężą ust. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę. Wydychamy cały brud nad wyrężą ust.

To się przyjemnie zapowiada. Jabłoneczka, panieneczki. Przyjemnie zapowiada się zawsze Jacka White'a i dziś Jack White jest na 45. Leci ta poczekalnia Corporation, to był Jack White. Dziś oczko w górę z 46 na 45. To jest poczekalnia 1905 notowania listy przebojów programu trzeciego. Wśród Państwa trwają dyskusje, co dziś na miejscu pierwszym. Na razie nie mogę i nie chcę niczego ujawnić. Hell, Songbird 44. Które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Spakuj nas, pojedźmy na hell. Już od lat nie widziałaś hell. Zboża obok drogi. Dali burza szuka nas i nie da lekkomyślność trwa. Brnijmy tam, gdzie słońce chodzi spać. Spakuj nas, pojedźmy na hell. Już od lat nie widziałam. A jeszcze w związku z tym, że tak dawno mnie nie było, niektóre utwory są dla mnie kompletną nowością, jak na przykład Hell, Songbird, dwa w dół, dziś na 44. Ten utwór z nami, nie sądziłem, że jeszcze go zastanę po powrocie, ale jest. Chris Rea, Road Songs for Lovers, 4 w dół, 43. Songs for lovers, a dream

Powrót do poczekalni na 38. Krakowski Spin i Goja. Podsłuchiwałem dziś rano Marka i LP-trójki i wiem, że ten utwór się pojawił. Jak zwykle przy okazji LP-trójki gotowałem dziś dość banalnie, bo zupę kalafiorową, ale wyszło świetnie. No i słyszałem, że kolega grał i 6 do góry. John Mayer, New Light na 37. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. To jest piękna wiadomość z dzisiejszej poczekalni. 6 do góry na 37. New Light i John Mayer. Tak bym poszedł na jego koncert. Proszę mi załatwić jakiś bilet. A nie, przepraszam, dwa, bo Agnieszka też jest chętna na koncert Johna Mayera. piotr@polskieradio.pl to jest 1905 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na razie poczekalnia. No i byliśmy na 37. i John Mayer. A, proszę jeszcze nie przegapić Johna Mayera w przyszłym notowaniu i głosowaniu. O właśnie, Toto Alone na 36. Another 20 years gone by. Pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Upał zatrzymał Toto na 36. Alone. Tak to jest dzisiaj w poczekalni. Nie pamiętam, kiedy słuchałam całej listy ostatnio. Dziś tak na pewno będzie, bo wracam do Przemyśla z nadmorza. Pozdrawiamy gorąco Aneta. Bezpiecznej drogi i proszę zostać z nami do miejsca pierwszego, a na razie jeszcze ciągle poczekalnia. No i teraz Czarny. Natalia Przybysz, 3 w górę na 35. Zasnąć. Zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Ze mną. zasnąć. Zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą, mową i pełnią. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą, mową i pełnią. Czarny Natalia Przybysz dziś 3 w górę na 35. Jeszcze parę głosików i za tydzień być może będzie w podstawowym zestawieniu. Dostałem pozornie tylko dość dziwny list. Pozdrawiamy z gorącego Poznania. Słuchacze z Poznania, ci z Gdyni. Tu już sobie przypomniałem, to poznaliśmy się na festiwalu Ladies Jazz Festival. Pozdrowienia i zachęcamy do słuchania listy do samego końca. Wiatr ten zbiera burzę, ale na wietrze pięknie tak faluje mak. Kot bez ogona, Wariusz Max i Kasia Stankiewicz na 34. Wchodzisz w siebie, stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz, podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich spięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Kot bez ogona, Kasia Stankiewicz i Wariusz Max na 34. i to, jako że poczekalnia spadkowa, też w dół z 33. Natomiast w górę z 34. na 33. Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Varsoviensis, Polowanie na tygrysa. Nie. Nie ukrywam, że mam słabość do tego utworu. Polowanie na tygrysa, Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Varsoviensis, Poczekalni listy przebojów, dziś na 33. Jedną pozycję w górę, tak jak tydzień temu na 32. Czerwona sukienka, Justyna Święs. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Jej twarz pobladła. Czerwona sukienka, Justyna Święs na 32. Taki list jeszcze na zakończenie poczekalni. Właśnie wracamy z Polski z wakacji do Anglii. Zostało nam 900 km na prom Dunkierka. Jesteśmy po wymianie koła, ale jest wesoło, bo po półgodzinnym szukaniu zasięgu nareszcie możemy słuchać listy przebojów trójki. Jest 31 stopni. Pozdrawiamy Ola, Emilka, Krzysiek i mała Ida, która śpi. Pozdrawiamy Was ciepło i gorąco z Myśliwieckiej. Jedźcie ostrożnie. No i nie traćcie zasięgu, bo my jeszcze do 22 zaprezentujemy całe 1905 notowanie lista. A na razie kończymy poczekalnie. Najwyżej notowana nowość dziś w poczekalni na 31. Jednego serca. Krzysztof Zalewski. Jednego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało. Ciche mi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała. Moje mi.